pragnę nagrać nową płytę. A na ciebie matka nie krzyczała, twoja matka nie krzyczała i wyrosłeś na bandytę, yo. Zobacz sam, ja mam własny kąt, żyję skromnie, chcę nagrać nową płytę. A na ciebie twoja matka nie krzyczała i wyrosłeś na bandytę. Ja jestem gwiazdą, jak gwiazda mam kryzysy. Wczoraj odwołali koncert w Płocku koło Lysy. Podobno mój rap budzi kontrowersje. Chciałbym mieć posadę oraz wysoką pensję i nie być bezrobotnym, bez prawa do zasiłku, yo. Rymowanie wymaga wysiłku, a mój wysiłek pozostaje niezauważany. Snułem kiedyś wielkie plany, a dziś jestem zdegustowany. O Panie Boże, o więcej szczęścia proszę. Niedogodności życia z pokorą znoszę. Moje konto ciągle puste, chociaż cyfry są bezwzględne. Jedno pewne jest, kradł nie będę. Wczoraj przyśnił mi się diabeł, w nocy trzymał mnie za rękę. Przejdź na naszą stronę, obiecywał nęcąc wdziękiem. Przyjmij propozycję mą od zaraz, kasę będziesz miał co miesiąc. Już ja o to się postaram, popatrz, ciągnął dalej. Piekło to nie taka straszna sprawa. Ile bólu i cierpienia świat ci stwarza. U mnie będziesz pił i palił najmocniejszy i najlepszy staw. Lalkę najpiękniejszą miał, taką mógłbyś spotkać tylko w snach. Sam nie będziesz wiedział, co zrobić z przybywającym złotem. Będziesz robił to, na co tylko masz ochotę. Zaraz, zaraz, chyba się pogubiłem. Do tej pory się starałem i uczciwy tryb prowadziłem. Zobacz sam, ja mam własny kąt, żyję skromnie, chcę nagrać nową płytę. A na ciebie mama nie krzyczała, twoja matka nie krzyczała i wyrosłeś na bandytę. Zobacz sam, ja mam własny kąt, żyję skromnie, pragnę nagrać nową płytę. A na ciebie twoja matka nie krzyczała i wyrosłeś na bandytę. Hello, my name is Funky Filon. Zazwyczaj w kieszeni dźwięczy mi bilon. Chciałbym porzucić żale i troski. Żyję moim snem, ale w swojskich realiach. Zawsze wiedziałem, kto jest dobry, kto kanalia. W dalszym ciągu sytuacja anormalna. Telefon milczy, a ja mam apetyt wilczy. Czuję, że jestem wychudzony i na twarzy blady przez show biznesowe układy. Nie mam sponsora i mecenasa, za to kolejną prawdę wygłaszam. Nie pragnę być pożywką dla mediów. Potrzebuję remedium, czyli gotówki. Jak będą złotówki, to będzie natchnienie. Może wtedy napiszę drugie przesilenie. Może mnie będzie pełno na antenie wszystkich komercyjnych stacji. A może nie mam racji, to się jeszcze zobaczy. Bez pracy nie ma kołaczy, to kiedyś, bo teraz kto nie kusajet, nie rap, bo tajet. Yo, zobacz sam, ja mam własny kąt, żyję skromnie, chcę nagrać nową płytę. A na ciebie matka nie krzyczała, twoja matka nie krzyczała i wyrosłeś na bandytę. Zobacz sam, ja mam własny kąt, żyję skromnie, chcę nagrać nową płytę. A na ciebie twoja matka nie krzyczała i wyrosłeś na bandytę. Yo, zobacz sam, ja mam własny kąt, żyję skromnie, chcę nagrać nową płytę. A na ciebie matka nie krzyczała, twoja matka nie krzyczała i wyrosłeś na bandytę. Zobacz sam, ja mam własny kąt, żyję skromnie, chcę nagrać nową płytę. A na ciebie twoja matka nie krzyczała i wyrosłeś na bandytę. Yo, zobacz sam. Psychopathic, I'm psychopathic like me.